Uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er wonen waarschijnlijk veel meer Syrische oorlogsmisdadigers in Nederland. Tot nu toe zijn er 3 verdachten opgepakt, waaronder een man in Arkel begin dit jaar. Hij zou voor IS hebben gewerkt als veiligheidschef en moet deze week voor de rechter komen. Het Syrisch Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting probeert deze oorlogsmisdadigers te ontmaskeren en zegt dat het er veel meer zijn. Zo komen vaak binnen als vluchteling, maar hebben in dienst van president Assad of een terreurgroep oorlogsmisdaden begaan. De Europese Commissie vindt het Poolse en Hongaarse invoerverbod voor graan uit Oekraïne niet acceptabel. Alleen Brussel kan zulke besluiten nemen, zegt de Commissie. Polen en Hongarije willen met de maatregel hun eigen landbouwsector beschermen. Ook Oekraïne betreurt de opstelling van de 2 Oost-Europese landen. Het Wereldvoedselprogramma van de VN heeft alle werkzaamheden in Soedan stilgelegd. Bij gevechten op het vliegveld van Darfur kwamen 3 VN-medewerkers om het leven. Wel hebben het leger en de RSF ingestemd met een voorstel van de VN om vandaag 3 uur lang een humanitaire corridor te openen voor het verlenen van noodhulp. De felle strijd in Soedan tussen het leger en de paramilitaire groep RSF heeft tot nu toe zeker 61 mensen het leven gekost. Er zijn honderden gewonden. Het is moeilijk om een compleet beeld van de strijd te krijgen. Om onduidelijke reden is de staatstelevisie van Soedan vanmiddag op zwart gegaan. En vanaf augustus volgend jaar wordt er opgetreden tegen het mengen van varkens. Het komt voor dat slachthuizen varkens van verschillende boerderijen bij elkaar zetten. Dat mengen leidt tot stress, gevechten en onnodig lijden, zegt Stichting Wakker Dier. Toezichthouder NVWA zegt dat het ontbreekt aan wettelijke normen voor stress. Omdat experts bevestigen dat mengen schadelijk is, gaat de NVWA optreden. De slachthuizen krijgen nog bijna 1,5 jaar de tijd voor aanpassingen. Het weer, veel bewolking en in het oosten een bui. Vanavond en vannacht droog en een kleine kans op mist. Morgen ook droog, vooral in de middagzon, en 14 of 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. In de podcast Het Geheim van het Meisje met de Parel ga ik, Splinter Chabot, op zoek naar het mysterie achter het wereldberoemde kunstwerk. Mensen zien allerlei geheime boodschappen verwerkt in de schilderijen van Vermeer. Hoe komt dit meisje aan zo'n mooi sieraad? Waarom schildert hij een meisje met de parel? Vanuit welke hoek van de zaal ik ook naar haar kijk? Ze blijft naar me kijken. Luister nu naar Het Geheim van het Meisje met de Parel in jouw podcast-app. Dit is een podcast van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis. Ik probeer heel de tijd te doorgronden van wie ben je dan eigenlijk? Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Vanavond in Pointer. Wonen op een vakantiepark mag vaak niet, toch gebeurt het. Moet de gemeente streng handhaven of dit juist toestaan vanwege de enorme woningnood? Dus je mag niet in je eigen koopwoning op je eigen grond wonen, maar je mag ook niet onder die brug wonen. Hoe nu verder? Pointer, vanavond om 9:50 bij KRO-NCRV op NPO 2. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Minderjarige asielzoekers worden moedeloos van de lange procedures. Soms zijn die zo lang dat de asielkinderen intussen volwassen zijn. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Minderjarige asielzoekers hebben vaak al veel meegemaakt voor ze Ter Apel bereiken, het aanmeldcentrum in Nederland. Vijandige grenswachters, kou en gebrek aan eten maken hun reis moeilijk. De procedure waar ze vervolgens in komen duurt lang. Soms duurt het zo lang dat de asielzoeker intussen meerderjarig is geworden. En dan gelden ineens andere regels, waardoor het nog langer duurt voor ze hun directe familieleden weer te zien krijgen. Reportage van Wil van der Schans. Ja, 10 maanden onderweg, echt. Het heeft ook 9 maanden geduurd. Toen door het echt gewoon lang. Ja, denk ik, 2 jaren. We moeten nog wachten. Ja, wachten. Shadow Game. Zo noemen de jongeren op de vlucht het kat-en-muisspel bij de grenzen van Europa. En zo heet ook de documentaire die Eefje Blankenvoort en Els van Driel erover maakten. Ze volgen een groep jongeren tijdens hun vlucht door het zuiden van Europa. Op zoek naar een sprankje hoop in het noorden. De jongeren zijn vaak alleen, in de hoop om later hun familie over te laten komen. Mohammed is één van de hoofdpersonen in de docu. Samen kijken we naar een fragment uit Shadow Game. Toen was ik in Bosnië-Herzeg. Dicht bij heel, heel, van de grens van Bosnië-Herzeg en Kroatië. Ja. In een klein dorp. Ja. Toen was je al 10 maanden onderweg? Ja, 10 maanden onderweg, echt. Wat gebeurt hier? Gewoon vertel ik hoe loop ik in bossen. Hoe is het gevaarlijk. En echt lange dagen loop ik door het bos. Gewoon 16 dagen. En word ik gebakt en terug geboost naar Bosnië-Herzeg. Ja, je wordt tegengehouden bij de grens door de Kroatische grenswacht? Door de politie Kroatische grens. Ja. En je was hier pas 14, hè? Ja, echt 14, ja. Echt vreselijk, kijk. Koud, denk ik. Ja, te koud. Ja, gewoon -8, -9 en ja, sneeuw. Ja, echt zo koud. En de sneeuw komt boven jouw knieën. Kijk, overal. Ben je niet heel erg ziek geworden? Ja, tuurlijk. Maar ja, gewoon gewoon medicijnen in nemen. En ja, gewoon hoop ik beter. Maar toen ik naar hier kwam, ook heel dun. Ja. Je zegt, vind ik ook wel heftig. Er gingen ook veel mensen dood. Ja, klopt, onderweg. Vrienden. Dus ja, echt een heel moeilijk reis. Wist jouw familie dat het zo zwaar was? Nee, dat heb ik ook niet gehoord. Wat is het nu? Maar niet alles. Het is een herkenbaar verhaal. Voor kinderen bijvoorbeeld uit Syrië komen, die vaak langer in Turkije blijven, daar werken in de fabrieken. Vertelt Saskia Sliedrecht ons. Zij is gedragswetenschapper en werkt als GGZ-psycholoog bij JOIN. Dat is een organisatie in Gelderland die daar 200 jonge vluchtelingen begeleidt. Ze vaak teruggestuurd worden bij de grenzen van Hongarije of van Servië. En het heel lang duurt voordat je daar de grenzen over kan komen. Ja, dus kinderen zijn erg lang onderweg. Ook Mohammed dus. Zijn reis door Europa duurt maar liefst 10 maanden. Hij wordt opgejaagd door de grenspolitie, zwemt rivieren over met gevaar voor eigen leven, verblijft in de meest onveilige tentenkampen die je maar kunt voorstellen en verliest af en toe zijn broer, waarmee hij optrekt, uit het oog. Uiteindelijk lukt het hem om Ter Apel te bereiken, ons aanmeldcentrum voor vluchtelingen. Dan start zijn asielprocedure. En na een tijdje vindt hij rust in het AZC in Wageningen. Daar leert Mohammed al een beetje Nederlands. Deze moet klaar. Ja, klaar. En goed in jouw hoofd. Ja. En dan de toets. Nee, today. Nee, niet vandaag. Vandaag, ja. Eerst boek klaar, dan moet het in jouw hoofd goed zijn en dan de toets. Na 9 maanden wordt zijn asielaanvraag eindelijk toegekend en krijgt hij een verblijfsvergunning. Ja. Oké. Okay. Het is voor de gemeente, hè? Moet je aan de gemeente geven. Oké. Okay. Ja? Nogmaals, dank u wel. Heel veel succes met je verdere leven. Ja. En we horen wel van jullie. Ja? Mohammed kan gaan wonen bij zijn broer in Rotterdam. Mohammed is dan al 19 maanden geleden vertrokken uit Syrië. Hij wil dat zijn moeder en 3 zussen dan ook snel naar Nederland komen. Maar het wordt opnieuw lang wachten, zegt zijn advocaat Isa van Krimpen. Mohammed, of zoals zijn bijnaam is, Hamoudi, heeft op het moment dat hij een asielvergunning heeft gekregen, heeft hij een aanvraag om gezinshereniging ingediend voor zijn moeder en 3 zussen. En die verbleven allemaal nog in Syrië, in Damascus. En toen heeft hij zeer lang moeten wachten op een beslissing van de immigratiedienst. U belt met de immigratie- en naturalisatiedienst. Bent u al bekend bij de IND? Houd dan uw V-nummer, verblijfsdocument of brief van de IND bij de hand. En soms krijgt hij wel iemand aan de lijn van de IND. Ja, morgen heb ik ook meer tijd om even naar mijn agenda te kijken. Zodra er iets is te melden, is het dan handig als ik dit nummer bel? Ja. Ja, sorry, dan doen we dat even zo. vandaag een hele hectische dag. Het is heel erg onduidelijk waarom kinderen lang moeten wachten. Er is slechte communicatie vanuit de overheid over wanneer je iets hoort. Wat heel moeilijk is voor kinderen is, je moet jezelf wel aan termijnen houden. Maar als een IND een termijn overschrijdt, moet je er zelf achteraan. Je hoort ook niet, sorry, we hebben het niet gehaald. Maar je moet zelf, hey, ik heb niks gehoord en hoe zit het nou? En dan wordt het dus weer verlengd en moet je weer langer wachten. En dan moet je je voorstellen dat je familie nog is op een plek die zij kennen Nederland niet. En zij verwachten van hun kind dat hun kind het regelt. En we zien dus ook gebeuren dat de kinderen, ja, die worden moedeloos van heel veel stress. Niet meer naar school gaan bijvoorbeeld, omdat ze denken het heeft geen zin. Of bang zijn om hun familie te bellen. Omdat familie gaat vragen, heb je het al geregeld? En het niet goed kunnen uitleggen waarom het niet geregeld is. Dus daar is best heel veel druk. Mohammed belt veel met zijn moeder. Hij maakt zich zorgen om haar veiligheid en zij hoopt op een snelle afhandeling van de gezinshereniging. Maar Mohammed komt in een soort Kafka-situatie terecht. Het is ook voor ons tamelijk ingewikkeld, maar met de hulp van advocaat Isa van Krimpen ontrafelen we de knoop. De snelle manier, die nareis wordt genoemd, die moet binnen 3 maanden worden aangevraagd. Maar die geldt slechts voor de ouders van minderjarige kinderen, voor echtgenoten en duurzame partners. En deze snellere procedure zou dus voor Mohammeds moeder gelden, zo verwachten we. Maar na een tijdje blijkt nee, volgens de immigratiedienst niet. Hij had dat wel gedaan, de nareisaanvraag. Maar omdat hij meerderjarig is geworden, heeft de IND gezegd, je kan nu niet zo'n soort aanvraag indienen, je moet die 8EVRM-aanvraag indienen. En dat is zuur voor Mohammed en alle andere jonge vluchtelingen die door Europa zwerven en tegen alle regels in worden geweerd bij de grenzen. Ze vertrekken als ze nog jong zijn. Ik was 14. Maar tegen de tijd dat ze een status krijgen, zijn ze vaak te oud voor de snellere procedure. Gevolg, gezinshereniging duurt ook langer. Ik herken ook dat de procedures lang duren. Zegt Joël Schoneveld, plaatsvervangend directeur asiel en bescherming van de IND en verantwoordelijk voor het nareisdossier. Ten eerste komt dat door een gebrek aan capaciteit. Het aantal asielaanvragen en het aantal nareisaanvragen die wij ter behandeling krijgen veel hoger is dan het aantal medewerkers die we hebben om ze te behandelen. Maar ook administratief levert een aanvraag veel werk op. Aldus Schoneveld. En verder zien we ook dat er heel veel tijd verloren gaat in de procedure, omdat aanvragen incompleet zijn ingediend. Ja, dus eigenlijk documenten die ontbreken. Ik praat er even over door met collega Wil van der Schans. Wil, we horen over lange wachttijden bij de IND. Dat is niet helemaal nieuw, hè? Maar hier wordt ook de zere vinger nog eens op die capaciteit gelegd. Die lange wachttijden, wordt die dan ook echt veroorzaakt door een toename van aanvragen voor gezinshereniging bij vluchtelingen? Ja, dat klopt. Je ziet weer een toename en dat is eigenlijk ook een vrij logische toename, omdat het aantal vluchtelingen wat in Nederland toegelaten is de afgelopen jaren natuurlijk is gestegen. En als gevolg daarvan zie je dan 1, 2 of 3 jaar later zie je natuurlijk dat het aantal nareizigers en mensen die een beroep doen op die gezinshereniging, dat dat ook aan het toenemen is. Ja, een aantal jaar geleden lag dat rond de 6.000 bijvoorbeeld en nu voor die snelle procedure ligt dat rond de 20.000 mensen. Sorry. En voor die andere procedures, ja, dat is een behoorlijk aantal natuurlijk. En in die wat langzamere procedure zit het rond de 8000 mensen. Dus in totaal, voor mensen die gezinshereniging zoeken in Nederland, gaat het om 30.000 mensen. Maar wat eigenlijk belangrijker is natuurlijk, en daar hebben de inspectie Justitie en Veiligheid in de Rekenkamer ook al eerder onderzoek naar gedaan, zorg nu eindelijk voor een robuuste IND. En bouw niet de capaciteit van de IND en de COA, bouw die nu niet af als er net wat minder mensen komen, zoals in de coronaperiode aan de hand was. Ja. En dat veroorzaakt natuurlijk dat er zo'n golf ontstaat. Ja, dus het is niet alleen dat er nu zoveel aanvragen zijn, daar heeft men ook niet op geanticipeerd. En daar ziet die kritiek van die instanties, van die andere instanties ook op. Maar de IND noemt nog een punt, namelijk een gebrekkige aanlevering van documenten. Is dat iets wat jij ook tegenkomt? Ja, het klinkt dan een beetje alsof dat helemaal aan de kant van de vluchteling ligt. Maar wat daar natuurlijk ook vrij logisch is, je hebt een hele moeilijke vlucht hier naartoe, hoorden we net al van de route die Mohammed heeft afgelegd. Je hebt natuurlijk de documenten bij je voor je eigen asielprocedure en voor je eigen vlucht. En er wordt natuurlijk nog niet geanticipeerd op zo'n nareisprocedure en de gezinsherenigingsprocedure. Dus daar valt zeker wat winst te maken. En de IND is daar ook wel bezig om een aantal projecten op te starten. Maar wat je tegelijkertijd ziet is dat ook organisaties als NIDOS, die minderjarige vluchtelingen bijstaat, en Vluchtelingenwerk zelf, die zijn natuurlijk ook gespecialiseerd in de eerste asielprocedure. En die hebben ook minder kennis van die gezinsherenigingsprocedure, waardoor er dan inderdaad vaak niet volledige documenten worden ingeleverd. En dat kost allemaal kostbare tijd natuurlijk. Ja, want als één formuliertje niet goed is ingevuld, dan loopt de wachttijd weer op, hè? Klopt, ik heb naar die formulieren gekeken en het is ook echt wel een heel ingewikkeld proces waar heel veel bijlagen en heel veel extra documenten aangeleverd moeten worden. Dat wordt verbeterd, maar dat is lang nog niet optimaal. Ja, en bovendien is het ook lastig in sommige landen om aan de juiste documenten te komen. Dat geldt niet alleen voor Syrië, dat geldt bijvoorbeeld ook voor Eritrea. Dus je kan niet altijd alles aanleveren. En dan heb je dat je bijvoorbeeld DNA kan afgeven. Hè? Maar die hebt de oorlog gehad op de grens Tigray, de grens van Eritrea en Ethiopië. En dan moeten ze door Tigray om bij de ambassade te komen. En dat lukt dan niet. En is de termijn verstreken waarop je DNA kan afgeven. En dan stagneert dat weer. Maar er is ook een andere kant van het verhaal, zegt Joël Schoneveld van de IND. Natuurlijk ter voorkoming van mensenhandel, mensensmokkel en allemaal misbruik van de procedure is dat heel belangrijk. Dus dat is echt wel heel groot belang. En wij als IND zien ook wel dat er soms gevallen zijn waarin een asielzoeker die documenten niet kan terugvinden of erkennen. En dan faciliteren wij de asielzoeker door een DNA-onderzoek aan te bieden. Dus om dan aan te tonen dat er een gezinsband is tussen de statushouder in Nederland en zijn gezinsleden. En dat doen we op de ambassades. Maar we doen ook interviews op afstand. Dat we mensen uitnodigen op de ambassade om een interview te doen. Om te kijken of met vragen om te kijken of er echt sprake is van een gezinsband. En daar ontstaat een spanningsveld. Want de vluchteling wil snel zijn familie naar Nederland halen. Maar de IND wil zorgvuldig te werk gaan. En dat kost tijd. Alleen, zo stellen meerdere advocaten, waaronder Isa van Krimpen, lijkt de IND pas te gaan lopen als het van de rechter moet. Een rechter kan de IND uiteindelijk dwingen tot een beslissing als die te lang op zich laat wachten. En wat je ziet is dat op dat moment de IND eigenlijk pas stappen gaat ondernemen, goed het dossier gaat doorlezen, gaat kijken welke beslissing gaan wij op dit moment nemen. We vroegen ook aan Joël Schoneveld van de IND of hij dit beeld herkent. Nee, dat herken ik niet. De IND loopt heel hard, maar we hebben wel heel veel aanvragen lopen. Dus als je heel veel aanvragen hebt, dan kan het zijn dat sommige zaken dat we dan die pas oppakken. Maar we hebben heel veel aanvragen en we doen ons best om die procedures te behandelen. Maar we werken wel met het principe dat de first in, first out gaat. Terug naar Mohammed. Nadat hij bij zijn broer terecht kan in Rotterdam, wil hij ook aan zijn toekomst werken. Hij wil zich inschrijven voor een opleiding verpleegkundige en belt voor de intake met Cindy. Want ik vind het heel goed om mensen te helpen en ik wil dokter worden. Toen ik vier jaar wilde ik dokter. Ja. Want ja, ik hou van helpen mensen, ja, van in ziekenhuis werken. Ja. Dan moet je straks oude mensen hun blote billen wassen ook, hè? Wat vind je daarvan? Maar ja, het is geen probleem. Het is werk. Het is mijn dromen en het is, ja, gewoon zorg van oude mensen. Smaak nou. Ja. En dan, februari 2022. Dan is het eindelijk zover. Na al die jaren valt er een envelop van de IND op de mat. En toen heeft de immigratiedienst besloten dat de moeder en de twee zussen, jongvolwassen zussen, wel mochten komen, maar de oudste zus niet. Mohammed is samen met zijn broer op weg naar Schiphol. Het heeft 4 jaar geduurd, maar vandaag is het eindelijk zover. De deuren op Schiphol gaan open. Mohammeds zus en moeder zijn in Nederland. هو ده زين خمون لاست خمون فيرة عند خل فيرة خل. أنا أصلي 4 سنين. ده متشفت ومتغير علي الحين. خذ إكمل هاي فرندا. إيه يعني. وجهي شكلي طولي. طويل جدا. خمون خذ خمون ده زخ. إك بس هالك لين. أنا خمون أب أين خمون ألس فرندا عند لانا. بس أخلك أب زلف ده مومنت. Blij en niet te blij. Blij dat gewoon mijn moeder en zuster komen. Maar was de oudste zus dus gaat niet komen. Want ja, waarom? Waarom gewoon? Laat iedereen komen. Maar de familie is dus nog niet compleet. De oudste zus, Saba, moest achterblijven in Syrië. Kijk, wat in dat besluit stond over de zus... is dat eigenlijk de immigratiedienst vond dat... vanwege haar leeftijd en het feit dat zij hoog opgeleid was... dat zij voor zichzelf zou moeten kunnen zorgen. En dat ze daarom niet meer in gezinsband samenleeft met het gezin. En dus eigenlijk die gezinsband als het ware is verbroken. Aldus advocaat Isa van Krimpen. Saba is 28 jaar en valt dus wat de IND betreft... buiten de regels voor jongvolwassenen. En wat ik denk dat de IND vond, is zij was al boven die leeftijdsgrens van 25 jaar. Dus zij viel niet onder dat jongvolwassenenbeleid. En die andere zussen waarschijnlijk wel. Het is een van de lastige belangenafwegingen die de IND moet maken in zaken rondom gezinshereniging. Maakt iemand deel uit van een hecht familieverband of niet? En zeker aan de randen van de leeftijdsgrenzen, dus net boven de 25 jaar... gaat het vaak om twijfelgevallen. Twijfel die in het geval van Saba niet nodig was geweest. Ze had nog geen eigen werk, ze had nog geen eigen gezin gevormd. Ze had altijd met de gezinsleden samengewerkt. Dus als je kijkt naar al die individuele omstandigheden tezamen... zou ze wel degelijk moeten worden aangemerkt als een jongvolwassene. Zij is nu hier. Ja, dus, ja, gelukkig. Ook Saba mag uiteindelijk toch naar Nederland komen. Maar nog niet in het huis van de familie in Hoogvliet. Ook een andere zus woont daar nog steeds niet. Dat is de laatste hobbel voor het gezin om weer compleet te zijn. Joël Schoneveld ziet dat als een grote worsteling. Nou, de grootste worsteling die de laatste jaren die bij mij opkomt... en wat heel duidelijk ook is in de media naar voren is gekomen... is dat wij een nareisbeleid hebben, maar we kunnen niet iedereen goed opvangen in Nederland. Dat is echt wel een worsteling voor mij. Van mensen kunnen een gezin over laten komen volgens ons beleid... maar dan is er binnen het gemeenteland of binnen het COA onvoldoende opvangplekken... om de mensen goed op te vangen, een goede start te geven. Dat is wel een worsteling voor mij. Ja, dan zijn we eigenlijk terug bij het probleem van de huisvesting. Wil van der Schans, maker van de reportage, weer aan de lijn. Een worsteling voor de IND. En dan is het IND-beleid dus aan zich wel goed. Hè? Dat wordt hier eigenlijk gesteld. Is dat ja, ook zo? Nou ja, dat kijk, zeker voor die snelle procedure, hè, dat nareisbeleid. Maar die geldt dus wel alleen voor een beperkte groep. Hè. Dat geldt dus alleen voor minderjarigen als ze hun ouders over willen laten komen. Of mensen die hun partner en kinderen over willen laten komen. Dan geldt dat snellere beleid, het nareisbeleid. En als je in Europa gaat kijken, dan loopt Nederland daar echt voorop. Nederland is daar gewoon zeg maar, het beste kindje in de klas. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt, die heeft gewoon heel duidelijk twee aparte statussen voor vluchtelingen. En als je daar de B-status hebt, dan houdt het in dat je maar een tijdelijke toelating hebt tot Duitsland. En dat je ook geen beroep op gezinshereniging kan doen. Hm. En daar vallen ook heel veel Syrische vluchtelingen onder, bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft zitten we qua beleid behoorlijk goed. De uitvoering die kan beter, hè, zoals we net hebben gehoord. Het lange wachten, dat geldt ook voor veel van deze mensen. Maar wat je ziet is dat en daar is Mohammed's familie is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Mensen zitten te lang in een AZC omdat er geen vervolg is. Er zijn geen woningen bij de gemeente. De moeder en de zussen van Mohammed, die hebben ook 1 jaar in een AZC gezeten voordat ze een passende woning kregen. Hm. Want, en dat snap ik ook wel weer, op het moment dat Mohammed en zijn broer een status kregen, hebben zij natuurlijk een kleine woning gekregen. Ja. Dus daar zit natuurlijk iets wat heel erg misgaat. Dus de uiteindelijke bottleneck is natuurlijk de uitvoering van het beleid. En die is slecht. En dan praten we dus inderdaad over die makkelijke procedure... zolang iemand nog echt minderjarig is. Maar het probleem wat we hier ook hebben aangeraakt... is dat iemand soms zo lang moet wachten dat hij al meerderjarig is... dat er dan andere regels gelden. We horen ook gedoe eigenlijk ook om die reden met de oudste zus van Mohammed. Want die is natuurlijk ook ouder geworden in de tussentijd. Zit daar wel beweging ook in dat deel van het beleid? Ja, daar zit gelukkig ook wel beweging in. En dat is eigenlijk toch wel een rechtstreeks gevolg van de toeslagenaffaire. Toen hebben veel vreemdelingenadvocaten, die hebben eigenlijk ook met een zwartboek aan de bel getrokken. Want die zagen eigenlijk vergelijkbare effecten in het vreemdelingenbeleid, zoals ook in de toeslagenaffaire gaande waren. Er was namelijk een hele strikte uitvoering van het beleid door zowel de IND en ook bij uitspraken van de Raad van State, waarbij er geen enkele marge zat eigenlijk in de belangenafweging tussen degene die de aanvraag had gedaan en de belangen van de staat. De belangen van de staat die wonnen eigenlijk altijd. En dat was natuurlijk ook bij die toeslagenaffaire was dat ook aan de hand. En daar is gelukkig de laatste twee jaar is daar een verandering in gekomen. En heeft de Raad van State bepaald, nou, je moet ook echt naar die individuele belangen van de aanvrager, daar moet je gewoon heel duidelijk naar gaan kijken. Dus ja, dat is vooruit gegaan. Dus je mag als staat niet zeggen van wij kunnen dit economisch niet aan. Dus we gooien bij wijze van spreken om die reden de grenzen dicht. Dat is onvoldoende in zo'n procedure. Klopt, dat was een hele belangrijke afwijzingsgrond. Hè, want er werd gezegd, iedereen die hier naar Nederland komt, die gaat gebruik maken van alle voorzieningen die wij hebben. En daarom wijzen we af. Nou, dat kan gelukkig niet meer. Oké. Nou heeft staatssecretaris Van den Burg vorig jaar een maatregel genomen of willen nemen om dat nareizen in te perken. Daar heeft de Raad van State een stokje voor gestoken. Maar hoe gaat dat nu verder eigenlijk? Ja, eigenlijk wist iedereen wel een beetje toen die maatregel aangekondigd werd dat die gezien de Europese richtlijn van de gezinshereniging dat die maatregel het waarschijnlijk bij de rechters niet zou redden. En dat zag je ook in alle beginuitspraken. Zowel de rechters op een lager niveau als ook later de Raad van State hebben gezegd, je kan het op deze manier niet uitstellen. Hè. De voorwaarde was dat er een woning zou moeten zijn. Die is onderuit getrokken. Maar tegelijkertijd ligt er wel een andere maatregel nog die wat minder aandacht heeft gekregen. En die gaat wel de wachttijden weer verlengen. Die houdt namelijk in dat er een uitstel komt van de beslissingen. En die gaat toch van 6 maanden naar 9 maanden. En in de gewone asielprocedure gaat die van 9 naar 15 maanden. Dus ja, we hebben het net al gehad over de lange wachttijden in de reportage. En die gaan dan alleen maar toenemen. Met als gevolg dat natuurlijk ook het verblijf in de AZC's. Ja, dat wordt ook allemaal weer langer. Daar ook weer, dat wordt allemaal weer langer. Dus ja, dat is nog wel iets wat eraan zit te komen. En waar de politieke discussie eigenlijk ook nog wel over gevoerd moet gaan worden, denk ik. Ja, en ondertussen horen we nieuwe prognoses over het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Dat zijn fors hogere cijfers. Tegelijkertijd hebben we een politiek die zegt, althans bij monden van de minister-president, we gaan de asielstroom proberen in te perken. Wat gaan we de komende tijd zien? Er zijn nog behoorlijk wat problemen die moeten worden opgelost, toch? Ja, ik denk dat je als het zo doorgaat als nu, hè, de spreidingswet die is voorlopig nog niet aangenomen. Dit weekend werd eigenlijk ook wel bekend dat de Tweede Kamer daar zoveel vragen bij heeft dat voorlopig eigenlijk nog wel uitgesteld wordt. Betekent dus dat de minister geen enkele mogelijkheid gaat krijgen om gemeenten zover te krijgen om mee te werken in het opvangbeleid. Dus waarschijnlijk gaan we een herhaling van zetten zien. Dat toch op het gasveld bij Ter Apel weer mensen zullen gaan slapen. Dus één ding is gelukkig wel opgelost. En dat is dan voor de nareizigers. De nareizigers die hoeven niet meer naar Ter Apel toe. Maar die kunnen direct naar Budel toe. Een eigen AZC. Dat betekent dus dat zij in ieder geval nooit op straat zullen komen te staan. Dus binnen die groep is in ieder geval gezorgd voor een oplossing. Omdat dat natuurlijk helemaal schrijnend zou zijn als die mensen ook nog eens op het gasveld in Apel terecht zouden komen. Goed. Toch nog een beetje goed nieuws aan het eind van deze reportage. Bijdrage van Wil van der Schans. Dankjewel, Wil. Straks gaan we de regio in. Boeren die gooien sloten dicht. Maar mag dat zomaar? En wat zijn de gevolgen voor de waterhuishouding? En we spreken over de lobby van de pesticidenindustrie. Die heeft overal een vinger in de pap. Reason is dit met Alles Helemaal Zelf. Alles helemaal zelf. Want ik doe alles helemaal zelf. Blijf vluchten, want ik heb een doel. Al mijn vrienden willen ook snappen dat gevoel. Onze moeders, onze zussen hebben hoop op ons. Maar het is lastig, want de tocht die vraagt de hoop van ons. Wie is mens in een ranzige oorlog? En wie gunt deze jonge jongen doortocht? Maar ik geef nooit op, wat dachten jullie dan? Doe alles alleen, mijn vader zei me dat ik alles kan. Hier in Nederland wil ik mijn beste zelf zijn. En wil de mensen laten helpen, want ze hebben pijn. Maar laten zien dat ik een vertrouwen waard ben. Zodat mijn zussen kunnen zien dat ik een baas ben. Ik droom al tijden over dat ik hen weer bij me heb. Maar toen ik weg moest, hebben wij niet eens gedag gezegd. De bommen vielen en het dorp was weg. Sinds die dag doe ik alles in mezelf. In de bootbestemming de EU. We zijn te zwaar beladen, maar ik ga niet klagen nu. Het is te hopen dat de kustwagen ons niet ziet vannacht. Of dat we jaren in de Griekse kampen moeten wachten. Dat mensen bang zijn dat we komen, dat begrijp ik wel. Maar wat zou jij doen als je huis staat in de hete hel? We moeten nare dingen doen om deze tocht te maken. We hebben honger, want de voorraad begint op te raken. Als ik dit red, zeg ik de mensen wat er is gebeurd. Ze moeten zich realiseren, dit is hartverscheurend. Niemand wil weg van thuis als het niet echt hoeft. En niemand gaat me helpen, maar ik hou nog steeds moed. Ik droom al tijden over dat ik straks weer veilig ben. Want ik ben moe van al die nachten voor de douane rennen. Zonder mijn ouders en mijn zussen moest ik weg. Sinds die dag toen. Alles in mezelf is helemaal zelf. Want ik doe alles helemaal zelf. Leven, beginnen, alles helemaal zelf. Want ik doe alles helemaal zelf. Heel mijn leven doe ik alles helemaal zelf. Vanaf een pop-up redactie in Emmen onderzoekt Pointer samen met bewoners en regionale media kwesties die u raken. Dit is Pointer Regio. De Pointer pop-up in Emmen is deze week van start gegaan, onze tijdelijke redactie. We konden meteen aan de slag met het volgende. Boeren in de omgeving zouden tegen de regels in hun sloten dempen. De reden? Ze moeten volgens nieuwe regels een bufferstrook rond sloten aanhouden waar ze geen mest mogen uitrijden. Dat is om de waterkwaliteit te verbeteren. Maar daarmee hebben boeren minder land over om van die mest af te komen. Een van de boeren die zijn sloten heeft gedempt is Albert ten Heuvel. Verslaggever Hans van Dijk ging bij hem langs. Deze sloten heb ik dichtgegooid. En daarachterop nog een paar. Je hebt dus hier... Deze sloot heb je dus dichtgegooid? Ja. Doe je dat gewoon met de graafmachine? Nou, deze sloot was niet zo heel diep. Dus dat was een kwestie van twee keer allebei de kant. Nou, één weer ploegen en hij was dicht. Nieuwe mestregels verplichten boeren om bufferstroken van soms wel 5 meter breed aan te houden langs hun sloten. De maatregel moet voorkomen dat er minder mest uitspoelt naar het oppervlaktewater. Maar daarmee verliezen boeren flink wat grond waarop mest mag worden uitgereden. Ik ben nou... 2 hectare kwijt waar ik geen mest meer op uitrijden mag. En had ik die sloten niet gedempt, dan was ik 4,2 hectare kwijt. Dus dat is meer dan 2 keer zoveel? Juist. De mest die hij niet meer mag uitrijden, moet natuurlijk wel ergens naartoe. Er gaat de handel in naar andere boeren toe die wel ruimte hebben. Akkerbouwers of boeren die gestopt zijn en nog wel plaats in de ruimte hebben. Maar daar moet hij wel flink voor betalen. Ik ben aan mestafzetkosten €10.000 extra kwijt op zich van vorig jaar. En waar niks van terugkomt. En hoe kun je dat dan terugverdienen? Die gaan van je exploitatie af. Dus dan moet je aan de andere kant weer wat schippen. Ben je nou de enige die de sloot op deze manier heeft dichtgegooid? Ik ken er zoveel die dat gedaan hebben. En als je hier een paar weken terug hier door Drenthe heen reed... en vooral daar in de veenkolonies en zo... dat waren allemaal bulten zand en dat was de sloot dichtgegooid. Maar dan kan ik me voorstellen dat het waterschap zegt van... ja, maar dat is een watergang, die moet wel open blijven. Die mag je niet zomaar dichtgooien. Nee, dan moeten ze goedkeuren als er een schouw op zit. En die sloot aan de andere kant van dit perceel, dat is een schouwsloot. Die mag ik niet dichtgooien. Boeren moeten de schouwsloten openhouden. Ze zijn van primair belang voor de ontwatering van een gebied. Maar voor de overige sloten geldt die verplichting niet. Die sloten die ik gedempt heb, zijn puur mijn eigen sloten... maar niemand wat over te zeggen heeft. Geen overheid, geen waterschap, geen gemeente, niemand. En wat voor consequenties heeft het voor de waterstand op je percelen? Oh, niet zo heel veel. Die sloten die we dichtgegooid hebben... hebben we aan allebei de kanten van de oude sloten hebben we een drainage neergelegd... en die loopt weer af naar de hoofdsloot. Dus hij watert nog gewoon af. Aan de andere kant, wij zijn hier in een zandgebied... is nog een verrijking ook dat wij die sloten dichtgooien... maar je houdt veel meer water in de grond. En vooral met die droge zomers na afgelopen jaar. Dus het is nog gunstig ook? In principe wel. Ja, dat was de boer Hans Albert ten Heuvel bij de microfoon van Hans van Dijk. Die zegt de natuur juist een beetje te helpen door de sloot te dempen. Althans, zijn eigen land ook nat te houden, horen we in de reportage. Ik praat erover met Dirk Siert Schoonman. Hij is de dijkgraaf van Drentse Overijsselse Delta en bestuurslid ook van de Unie van Waterschappen. En zelf ook boer, heb ik begrepen. Meneer Schoonman, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. Is het dempen van sloten wenselijk? Ja, dat ligt heel erg aan de situatie. Kijk, de sloten zijn in het verleden niet voor niets aangelegd. Die hebben verschillende functies. Enerzijds om water af te voeren, andere momenten om water af te voeren. Dus zowel bij droge als bij natte omstandigheden hebben ze een functie. En dat is heel erg afhankelijk de plek waar de sloot ligt, of het nou kwalijk is of gunstig. Ja, maar dat bepaalt die boer zelf, dat hoort u. Ja, dat hoor ik. En het kan best zijn dat het op zijn eigen perceel een gunstige uitwerking heeft of geen effect heeft. Maar water dat gedraagt zich onder de grond echt onvoorspelbaar. Je moet echt kijken naar de bodemsoort, naar aardlagen, om te bepalen waar water uiteindelijk weer omhoog komt. Dus het kan best zijn dat het dempen van zijn sloot effecten heeft op de omgeving. Dat op andere plekken in één keer water omhoog gaat komen in de vorm van kwel. Juist, en dan hebben we dus elders een probleem. Dit gebeurt zonder dat u er vanaf weet, althans dit wordt niet met u overlegd. Is dat een probleem? Ja, het liefste wat je wil is toch dat je toch gezamenlijk overlegt. Kijkt of de voor- en de nadelen tegen elkaar weg te strepen zijn. Kijken waar het wenselijk is en waar het niet wenselijk is. Dus het is niet voor niets in het verleden afgesproken dat in de keur, zoals het heet, waar het vastgelegd is waar watergangen liggen, dat er een vergunning aangevraagd moet worden bij het waterschap of je wel of geen sloot mag dempen. Dus het is niet zo dat boeren het helemaal zelf mogen bepalen, stelt u? Nee, het is hun eigen grond, maar aangezien het effect heeft op de omgeving, is er wel degelijk een vergunningsplicht. Ook aan de lijn is Dirk Bruins van LTO Noord, boer op de Drentse zandgronden. Welkom in de uitzending ook. Ja, u snapt dus wel dat boeren sloten dempen? Nou, wat de heer Schoonman ook al aangaf, je gaat niet maar zo sloten dempen, want sloten hebben een functie. Als ik sloten heb, er zijn sloten zoals gezegd wat schouw oplichten, dus die moet je ook netjes onderhouden. Dat hebben we met elkaar ook afgesproken, dat is een verplichting. Het zijn gewoon een hele belangrijke functie hebben die. Ja. Maar er zijn soms ook slootjes die je gemaakt hebt of greppeltjes, en dan begint al de discussie, hè, wat is een sloot en wat is een greppel. Maar dat je voor echte tijdelijke afvoer, met bijvoorbeeld een hoosbui, dat je zegt van goh, ik wil dat water graag kwijt van het land. Ja, maar nu hoor ik in de reportage ook duidelijk een voorbeeld van een boer die zegt, daar krijg ik niet de indruk van die zelf die greppel heeft gegraven. Die zegt gewoon, ik gooi het dicht, want dan kan ik meer mest uitrijden. Kortom, dat heeft helemaal niks met waterhuishouding te maken. Nou, hij zei ook al, als ik er twee keer met de ploeg langs ga, dan is die dicht. Nou, als je weet hoe een ploeg werkt, dan weet je ook dat dat geen diepe sloot is. Mm-hmm. Maar dat dat meer op een greppel lijkt dan dat het op een sloot is. En dan is wel de discussie inderdaad. Dus heel veel onduidelijkheid over de regelgeving die op dit moment op boeren afkomt. Maar een voorbeeld te benoemen, we hebben op dit moment, want als het gaat over een sloot, ja, dan is het, wat is het voor een sloot? Want dan hebben we een ecologisch kwetsbare waterloop, we hebben een kaderrichtlijn waterloop, we hebben een kaderrichtlijn watervoerende sloot van maximaal 10 meter breed, we hebben overige waterloop en we hebben droge sloten. Ja. Dat is al de hoeveelheid aan sloten die er zijn. En dan is voor elk van die sloten is ook nog weer een aparte afstandsberekening wel of niet kan. Maar deze maatregel van die bufferstrook, hè, want daar gaat het over. Ja. Die moet voorkomen dat er te veel mest en nitraat met name direct in dat water wegvloeit. In het oppervlaktewater komt. Ja, dat is toch geen maatregel die nu ineens als bliksem bij heldere hemel is ingevoerd? Ja, die is er wel in één keer als een bliksem bij heldere hemel ingevoerd. Die is heel snel ingevoerd. Waar de landbouw ook absoluut niet op gerekend had. Die is zelfs zo snel ingevoerd, hè, dat heel veel van die stroken al ingezaaid waren voordat überhaupt de regelgeving al bekend was. Dus dat leg ik dan meteen even voor aan meneer Schoonman van het waterschap. Nou, ik denk dat de heer Bruins gelijk heeft dat het feitelijk invoeren van de maatregel, dat is per 1 maart afgekondigd en pas half februari duidelijk geworden. Dus ik begrijp ook dat de agrarische sector hierdoor verrast is. En dat is ook met name dan een reden om gezamenlijk overleg te gaan, te kijken waar wat wel en niet mogelijk is. En, maar ja, tegelijkertijd is het wel belangrijk dat die maatregel effect sorteert. Nou, kijk, we hebben wel met z'n allen de opgave om de waterkwaliteit te garanderen en te verbeteren. En het is ook in het belang van de landbouw dat we daar met z'n allen aan werken. Maar dan nogmaals, het is vooral kijken op de situatie zelf, op de plek zelf, van waar wat mogelijk is, om in gezamenlijk overleg te bepalen van ja, kun je daar nou een vergunning op krijgen of niet. En nou ja, dan is het ook te bepalen van is het nou een droge sloot, is het een greppeltje. En op dit moment is het nog een hele grote uitdaging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om heel erg helder te maken over welke sloten we nou precies praten. En ik denk dat daar ook wel even de uitdaging ligt, dat het ministerie in staat is om daar helderheid over te gaan geven. Ja, u schuift de bal even naar het ministerie door. Maar goed, die boeren hebben met de maatregel van u te maken, toch uiteindelijk? Nou, dit is voor de waterkwaliteit, daar gaat u over. Ja, nee, het is absoluut. Het is in ons belang. En nogmaals, in overleg kan het heel goed zijn dat wij zelfs tegen de boeren zullen zeggen van joh, op jouw plek is het misschien wel wenselijk om de sloot dicht te gooien. Want de heer Bruins die noemde al eventjes. Ja, maar nu, kijk, vanuit droogte ook misschien. Nu is het voor een luisteraar alsof er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. En dat geloof ik niet helemaal. Nee, er is wel degelijk wat aan de hand. Ja, er is een groot probleem met de waterkwaliteit. Er is een regel ingevoerd om die te verbeteren. En nu moet u achteraf in overleg gaan. Maar ja, wat kan dat betekenen? Want die waterkwaliteit moet nog steeds verbeterd worden. Dus gaat die maatregel dan weer van tafel? Nee, het is dus niet achteraf in overleg, vooraf in overleg. Dus voordat er een handeling plaatsvindt als het gaat over het dempen van sloten, moet dat overleg dus plaatsvinden. Ja, maar kunt u boeren daartoe dwingen? Nou ja, op het moment dat er een vergunningsplicht is, is het achteraf natuurlijk kijken of er buiten een vergunning om een handeling heeft gedaan. En de kern nu op dit moment, en daar loopt de heer Bruins ook een beetje tegenaan, ook de agrarische sector, is het helder genoeg waar nu welke watergang ligt. En dat is op dit moment best een uitdaging om dat hoog te krijgen. Ik vraag me wel af, meneer Bruins, u bent zelf boer en dus van LTO Noord. Wat voor zin heeft het nou om hier op slootgreppelniveau over te gaan discussiëren, terwijl ook de boeren weten dat die waterkwaliteit omhoog moet? Nee, maar die waterkwaliteit willen wij heel graag aan werken. En daar zijn we volop mee bezig. Daar nemen we heel veel maatregelen daarop. Daar hebben we diverse projecten daar ook op. Maar daar zit wel op dit moment de pijn. Omdat als een maatregel zeer effectief zou zijn en die werkt, dan kan die soms niet leuk zijn, maar dan is er begrip voor en dan werken we er ook met elkaar aan. We zien nu een aantal keren dat we geconfronteerd worden met maatregelen en wetgeving die niet productief is. En dan wordt het voor boeren heel erg lastig en dan verdwijnt het draagvlak ook heel erg. Om maar een voorbeeld te nemen, want u zegt de waterkwaliteit die moet verbeterd worden. Jazeker, de waterkwaliteit moet op een heel aantal aspecten moet die verbeterd worden. Waaronder nitraat. Waaronder nitraat. Maar dan moet je wel altijd kijken van welke invloed heeft land- en tuinbouw daarop. En wat we op dit moment vandaag de dag zien is bijvoorbeeld als het gaat over het halen van de nitraatrichtlijn, halen we op een heel aantal plekken halen we gewoon de norm ruimschoots als het gaat over de nitraatrichtlijn. In Drenthe wel, En daar moeten ook deze maatregelen toegepast worden. Dan zeggen boeren, ik moet dus maatregelen gaan toepassen die blijkbaar weinig effect sorteren op het resultaat. Want het resultaat halen we vandaag de dag. Nou, op het moment als je met wetgeving geconfronteerd wordt die enorm veel geld kost, heel veel bureaucratie en heel veel onduidelijkheid met zich meebrengt, dan snap ik wel dat boeren daar op een gegeven moment zeggen van ja, ik snap het niet meer. Wat zijn we hier in vredesnaam aan het doen? Nou, dan ben ik benieuwd, meneer Schoonman van de Drentse Overijsselse Delta, hoe dit verder gaat. Want die boeren die zeggen eigenlijk, ik ga zelf wel het greppeltje dichtgooien en bekijk het maar. Nou, dat zeggen boeren niet trouwens, dat die greppeltjes dicht gaan. Het gebeurt wel. Dat zeggen ze wel, ja. Maar, 63% zegt het zelfs. Maar ik heb ook echt nagevraagd hierop. Ik heb met loonwerkers gesproken. Ik ken mijn omgeving. Ik ken heel veel boeren. En het gebeurt maar heel marginaal. En als het gebeurt, dan zijn het greppels, droge sloten die een eigendom zijn van de boer en waar het feitelijk ook gewoon kan. Goed, en waar het mag. Dat is dan ter nuancering. Dat is in feite een meevallen voor meneer Schoonman. Maar u gaat nu toch praten daarover. Wat gaat er nu gebeuren? Blijft die maatregel voor? Nou, het meest belangrijke, en daar is volgens mij de agrarische sector ook mee geholpen, maar ook de waterschappen om zeg maar hun toezichthoudende rol goed in te vullen, dat er echt meer helderheid moet zijn over waar nu precies de sloten liggen, waar de bufferstroken langs moeten gehanteerd worden. Ja. En op het moment dat we dat helder hebben, dan kunnen we ook daar beter met elkaar in overleg gaan waar nu wat mogelijk is. U gaat het navragen. En nogmaals de oproep. Ja, maar nogmaals de oproep. Aan de voorkant overleg is verstandiger dan achteraf corrigeren. Bij deze. Dank u wel dat u beide aan de lijn kwam. Dirk Siert Schoonman, dijkgraaf van de Drentse Overijsselse Delta. En zelf ook akkerbouwer. En Dirk Bruins was van LTO Noord. Onze pop-up in Emmen. Die is er nog de hele maand. We zitten tegenover het gemeentehuis aan het Kerkpad in een leegstaand winkelpand. Je kunt daar binnenlopen met je zorgen over wat er allemaal speelt. Of een tip geven aan de redactie. We zitten dus tegenover het gemeentehuis midden in Emmen. Voor acht, nieuwe plaat van Sonmieu. Tell me more. Pointer. Met Niels Heidhuis. De landbouw gebruikt, we zijn toch nog even bij de landbouw, gebruikt te veel bestrijdingsmiddelen. Boeren en telers hebben vaak weinig kennis van gewasbescherming en zijn afhankelijk van het advies dat de fabrikanten geven. Ook de overheid leunt zwaar op de kennis van de fabrikanten. De pesticidenlobby loopt van Brussel tot de boer. In 1977... moest je 450 kilo zuivere stikstof strooien. Als je dat nu doet, ga je voor vuurpeloton. En zo zie je altijd dat ze eerst middelen toelaten en later gaan ze zeggen dat het slecht is. Klaas Meijaert geeft de verplichte bijscholingscursus bestrijdingsmiddelen gebruik. Als je niet snapt hoe de natuur in elkaar zit, is het soms heel lastig om met de natuur samen te werken. Het publiek, een stuk of 20 boeren en telers, bijeengekomen in een stal, ergens in Noord-Holland. Jij moet zelf snappen hoe die processen in de bodem werken. En dat zijn we allemaal vergeten, verleerd. Eigenlijk moet elke boer biologische landbouwbedrijven. Maar de Nederlandse overheid heeft boeren getraind om zoveel mogelijk chemie te gebruiken. En daarom gebruiken de boeren nu veel te veel pesticiden. Kom nou eens echt met de basiskennis. Begin dan maar op de landbouwschool. Ja. Maar ik krijg jongens die hebben de landbouwschool gedaan. En als ze dan hun spuitlicentie hebben gehaald, dus ze komen bij mij voorbij scholen en ik vraag hoe werkt nou een plant. Dan krijg je de meest mooie antwoorden, behalve de goede. bent nu de pasjes aan het inscannen voor de verlenging van het certificaat om te kunnen spuiten. Ja, ja, die scan ik in. En die boer die kan bij erkenning op de computer zien wat zijn studievorderingen zijn en welke dat hij gehaald heeft. Boeren en telers moeten 4 bijscholingspunten halen in 5 jaar tijd. Daarvoor moeten ze dit soort cursussen bijwonen, maar ze hoeven er geen examens voor af te leggen. En de vergunning om die cursus te geven, zegt Meijaard, kan je gewoon kopen. Ik ben zelf ook bevoegd adviseur gewasbescherming. En die pas heb ik gekocht voor €5. Eind 2018. Want alle verkopers hebben in 2018 voor €5 een adviseringspas kunnen kopen. Dus wat is er aan de hand? De boer heeft geen kennis meer van zijn gewas en de fabrikant van de bestrijdingsmiddelen is ook de adviseur van die bestrijdingsmiddelen. Die heeft een enorme grip op die boer. En dat wringt, zegt Meijaard. Waar je dus als handelaar een positie krijgt dat de boer het volledige vertrouwen bij jou neerlegt, wil je ook dat vertrouwen waarmaken. Dus als zodra dat gewas ziek wordt, spreekt die boer jou erop aan. Dus wat doe je? Altijd voor zorgen dat dat gewas niet ziek wordt. En zo zitten we dus klem in een systeem. Als individuele boer kan je een misoogst niet meer hebben, want jij moet wel je rekeningen betalen. En dat systeem vertoont wel meer gebreken. De overheid die heeft altijd op het allerlaagst mogelijke pitje gecontroleerd. Bijvoorbeeld de controle op het bestrijdingsmiddelengebruik door de NVWA, de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit. Ik hoor zelden dat er in een groep 2 mensen zijn die bezocht zijn voor een controle. De meeste mensen hebben nog nooit een controleur op het erf gezien. Mm. Dus het is heel makkelijk te frauderen. Je kan het frauderen noemen, je kan het creatief boekhouden noemen, maar je kan het boeren niet kwalijk nemen dat ze af en toe hun vakmanschap voor laten gaan boven de papieren werkelijkheid. Want het spul staat buiten, hè? We werken met de natuur. En er is niks grilligers dan de natuur. Ook minister Adema van Landbouw ziet nu in hoe de beslissing om de advisering aan de fabrikanten over te laten verkeerd uitpakt. Hij komt daarom met een verplichte scheiding tussen verkoop en advies. Ik moet er vreselijk hard om lachen. Maar die is gemakkelijk te omzeilen, zegt Klaas Meijaard. Dat is toch een kwestie van een andere BV. Want alle verkopers hebben in 2018 voor €5 een adviseringspas kunnen kopen. Meijaard blijft zijn eigen onafhankelijke advies geven. Jullie willen altijd korting. Als we er nu mee stoppen, hebben jullie in elk geval korting te pakken. En daarmee hoopt hij de boeren in de zaal tenminste aan het denken te zetten. Mag ik jullie weer hartelijk danken voor het geduldige aanhoren. We zitten klem in een systeem, zegt Klaas Meijaard. En de vraag is, welke rol speelt de lobby van de landbouwgifindustrie? Nina Holland is onderzoeker bij Corporate Europe Observatory, een lobbywaakhond in Brussel. Hartelijk welkom in de uitzending. Ja, Sander Barteling zei het al, de minister heeft bepaald dat adviestaken en leverantie van bestrijdingsmiddelen, dat 2 gescheiden dingen moeten worden. Meijaard denkt dat dat niet gaat helpen. Wat denkt u? Nou, ik snap de skepsis van meneer Meijaard wel. Het is natuurlijk te gek voor woorden, hè, dat de adviseurs zelf belang hebben bij de verkoop van pesticiden. En dat had al lang veranderd moeten zijn. Maar Nederland had er ook in 2009 al mee ingestemd dat pesticiden een laatste redmiddel moeten zijn in de landbouw. En dat is eigenlijk in de meeste landen gewoon aan de laars gelapt. Ja. En met zulke adviseurs lukt dat natuurlijk ook niet. Dus je moet echt zorgen voor een waterdicht systeem dat als doel heeft de landbouw minder afhankelijk te maken van pesticiden. En dan moet je dus wel iets doen aan die ongezonde invloed van de pesticidenlobby. Ja, want die invloed bestaat niet alleen uit adviseurs die dan eigenlijk voor die bestrijdingsmiddelenindustrie werken. Er is ook sprake van een lobby. Ja, die is zeer goed georganiseerd inderdaad in Brussel. Hè. Die zijn met vele duizenden. Vele duizenden. Ja, massaal aanwezig in Brussel. Kunt u dat eens schetsen? Ja, dat is een echte industrie, zou je kunnen zeggen. Dus er zijn minstens 20.000 lobbyisten permanent in Brussel aan het werken. En waarvan dan het merendeel, rond de 70% minstens voor het bedrijfsleven. Daar gaan miljarden in om. Bedrijven als Bayer, Syngenta, die hebben natuurlijk hun eigen lobbykantoor. Maar die zijn ook weer lid van lobbyorganisaties die voor de hele sector werken. Zoals CropLife EU. Mm-hmm. En die coördineren dan de lobby voor de hele sector. En... Aan de andere kant hebben ze dus ook, zijn ze met zoveel mensen dat de expert- en adviesgroepen van de EU vaak vol zitten met dit soort lobbyisten. En dat leidt tot een ontzettend ongelijk speelveld. En het heeft ook toegeleid... Ten opzichte dat van NGO's die een ander verhaal bijvoorbeeld, of boerenorganisaties met een andere visie, de biologische sector, vakbonden. Ja. En dit heeft ook geleid tot een situatie waarbij bedrijven, zoals al in de rapportage gezegd werd, veel te grote invloed hebben op de manier waarop pesticiden op de markt worden toegelaten. Ja, op welke manier proberen ze dan het debat te beïnvloeden? Nou, op dit moment gaat het dus om pesticidenvermindering en de doelstelling daarvoor. Mm-hmm. En daar hebben ze een hele campagne voor opgetuigd. En de kern van die campagne is om met studies en cijfers te komen die aantonen, als je deze maatregelen uitvoert, dan wordt landbouw minder productief en dat is slecht voor de economie. Nou, en daar hebben ze dus verschillende studies voor besteld. De pesticidenlobby CropLife heeft dat bij Wageningen Economic Research besteld. Mm-hmm. En kort voor de stemming over... En dit debat in het Europees Parlement hebben ze allerlei evenementen georganiseerd. Berichtgeving in de media, sociale media. Om een soort tamtam te creëren met de boodschap van die studies. Landbouwproductief gaat omlaag als maatregelen worden doorgevoerd. Ja, want de Europese Commissie heeft dus een wetsvoorstel ingediend om tot een halvering van het pesticidengebruik te komen in 2030. Ja. Dat zou op zich goed nieuws zijn. Maar nu komt dus die lobby met, wat u noemt, bestelde rapporten van onder andere Wageningen Universiteit, waarin staat, ja, dan gaat dus onze omzet, de productiviteit, wel flink omlaag. En u zegt, dat is niet waar of dat is eenzijdig? Ja, het klopt niet. Het is zeer eenzijdig. Want ja, dat voorstel was inderdaad goed nieuws. Want het is in elk geval een goed begin. Het is ontzettend hard nodig. En het heeft ook heel veel steun onder de bevolking. Ook onder wetenschappers. Maar ja, die pesticidenindustrie heeft natuurlijk ontzettend veel te verliezen. Hè. Dat is een miljardenindustrie. Mm-hmm. Die studies die gaven dus een heel misleidend beeld. Alsof pesticiden verminderen het enige is wat je doet. Nee, je moet ook andere maatregelen dan nemen ter vervanging van pesticiden. Hè. Je hebt geïntegreerde gewasbescherming. Er zijn ook heel veel andere maatregelen die we kunnen nemen. Ja, ik bedoel, het is niet zo van, we moeten op onze rug gaan liggen, want we kunnen geen pesticiden meer gebruiken. Overigens erkent de Wageningen Universiteit Research ook wel dat rapport daar niet over ging. Dat ging over de productiviteit en niet over de klimaatdoelen. Het ging alleen maar over de productiviteit, inderdaad. En het ging dus niet ook over de positieve effecten, hè, die te verwachten zijn. Nee, maar dat kan toch? Daar moet dan een beleidsmaker ook doorheen kijken, of niet? Nou, als je zo'n studie bestelt met een bepaald politiek doel, dan moet je je als onderzoeker natuurlijk afvragen van, ja, maar is dit wel juist? Voor wie ben ik nu eigenlijk bezig? En met welk doel? Het doel was uitsluitend om te zeggen wat voor nadelen er zijn voor de pesticiden. En wil je daar dan een bijdrage aan leveren? Dan moet je maar dan niet, afvragen. Ja, maar niet voor wat betekent het nu eigenlijk voor voedselzekerheid op de lange termijn? Voor de insecten, voor schoon water en dergelijke. Akkoord. Dus ja, ik vind dat behoorlijk onverantwoord. Dank. Nina Holland van de lobby Waakond Corporate Europe Observatory. Zometeen keren we terug bij de sport met Ajax Emmen en Fortuna AZ. Jeroen Stomphorst presenteert zo dadelijk. Een hele fijne zondagavond. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1 podcast. De dag. The Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira. In verband met het lekken van documenten van de geheime dienst. Unauthorized removal. De podcast De Dag. This is a special report. Hoe kan het dat een soldaat met deze rang en deze functie aan deze informatie kan komen? 20 minuten verdieping bij het nieuws. Maar het feit dat je je belangrijkste bondgenoot niet kunt vertrouwen als je gevoelige inlichting met hem deelt, dat is denk ik de grootste schade wat we nu zien. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ja, de vaak spannende jackpot in Nederland is alweer gevallen. Wie weet ben jij de volgende en trakteer jij ook al je vrienden op het diner. Dus speel nu mee, Lotto. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward.